you. देर हुई आने में क्यों, जीना मुझे है बस तेरे लिए, जो भी करूं it's only for you, because I love you, I love you, because I सदा हर मोड़ पे मैं तेरे ही साथ।